Trecut, nu mă lăsa să ce uit. Nici vremea, nici lumea rea nu ne-or strica dragostea. Anii care ori trecut nu mă lăsa să ce uit. Nici vremea, nici lumea rea nu ne-or strica dragostea. Omul în viață-i fericit.